ความไม่มีโรคเป็นยอดแห่งลาภความรู้จักพอเป็นยอดแห่งทรัพย์ความสนิทสนมเป็นยอดแห่งญาติพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขพุทธภาษิตว่าด้วยเพียงพอก็พอเพียง อยากจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับคุณหมอในประเด็นเรื่องของชีวิตพอเพียงเนี่ยค่ะว่าในทัศนะของคุณหมอกำพลพันชนะแล้วเนี่ยมีความเห็นมีความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรแล้วก็ทุกวันนี้คุณหมอใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนะคะ การที่เราจะสามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จได้นี่ผมเข้าใจว่าต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ค่ะ ซึ่งผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเท่านั้นนะที่จะผลักดันได้เรียกว่าสำเร็จ ก็เห็นประธานในที่ประชุมท่านก็แจ้งนะคะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นแนวนโยบายที่รัฐบาลเล่นด้วยแต่จะเล่นจริงแค่ไหนเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะ อย่างที่พี่ปิณณาเริ่มพุทธภาษิตมาใช่ไหม ค่ะ พูดตรงไว้ว่าสันสุขีปรมังคณังนะแปลเป็นสาบานีว่าความรู้จักพอนั่นแหละเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ค่ะ แล้วเป็นยอดแห่งทรัพย ์ค่ะ นะครับถ้าดูจากภาษาที่เราใช้กันทั่วไปก็คือความพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ต้องมาดูในรายละเอียดของมันนะครับว่าความพอเพียงเนี่ยมันพอเพียงไหนถ้าแต่ละคนนี่มันมีมาตรฐานไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันจะลงมาอยู่ที่เดียวกันฮะคือลงมาที่ความพอใจนั่นแหละครับ พอที่ใจนะคะ พอที่ใจถ้ามันไม่พอที่ใจเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอ ค่ะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนแล้วจะมีความพอใจไม่เท่ากัน ค่ะ แล้วก็พอที่ใจไม่เท่ากันแต่โดยหลักการก็คือวัตถุประสงค์ที่ให้ชีวิตของเรามีความเป็นอยู่ด้วยความเพียงพอหรือด้วยความพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชีวิตที่พอเพียงหรือว่าชีวิตที่เพียงพอเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เกื้อกูลหรือว่าเกื้อหนุนนะหรือว่าอำนวยให้เราสามารถใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสงบสุขได้ง่ายนั่นเอง ค่ะ นะโดยในเบื้องต้นก็คืออย่างนั้นแต่โดยสาระสำคัญที่สุดเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความพอเพียงหรือว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าว่าโดยเฉพาะตัวบุคคลนะฮะก ็ คือเป็นไปเพื่อการสุขจิตสุขใจของเราแต่ถ้าว่าโดยส่วนรวมว่าโดยเศรษฐกิจหรือว่าสังคมโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อให้สังคมเนี่ยมันสงบนะครับไม่ลดโอกาสในการที่จะเกิดความขัดแย้งลดโอกาสในการที่จะเกิดการเบียดเบียนกันนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าสังคมโดยรวมมีความสงบเย็นลงมันก็จะย้อนกลับมาสู่ระดับตัวบุคคลอีกทีหนึ่งที่ตัวบุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมไม่ต้อง อยู่ร้อนนอนทุกข ์ซึ่งโอกาสที่เราจะทำให้เอาความอยู่เย็นเป็นสุขนั้นเนี่ยไปเจริญสติภาวนาล่วงไปปฏิบัติทำให้ตัวเองพ้นทุกข์เนี่ยมันลดลงไปเรื่อย ๆค่ะ ดังนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมีคำกล่าวมีนโยบายต่างๆของรัฐบาลให้เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุน ค ่ ะ แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นทุนยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าเริ่มต้นคือว่าเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นหนี้ก่อน ค ่ ะ ใช่ไหมเริ่มต้นจากหนี้ก่อนแล้วก็มันจะเป็นทุนทีหลังนี่ก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนได้เนี่ยเราต้องให้ครับ มีแล้วต้องให ้ถ้ามียิ่งเยอะจะยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งให้มากเท่าไหร่นั่นแหละคือทุน แต่ก่อนที่เราจะให้ได้เนี่ยเราก็ต้องขยันหาก่อนนะคะคุณหมอ ครับ ขยันหาขยันเก็บและเมื่อมีจำนวนที่เราคิดว่าพอเพียงกับการใช้ของเราแล้วเราค่อยให้ก็ไม่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได ้ครับ นะคะแต่ปัญหาค่ะคุณหมอคนส่วนใหญ่อาจจะขยันหาและขยันเก็บนะคะ ค แต่ขยันให้มีไม่ค่อยเยอะมั้งคะ จริงแล้วพระพุทธองค์เท่าที่ผมเข้าใจนะฮะท่านไม่ได้ห้ามหรือว่า ไม่ห้ามรวย บอกว่าการขยันหาทรัพย์ไม่ดี ค ่ ะ แต่ว่าสิ่งที่ท่านสนับสนุนก็คือเรื่องของการใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเรื่องของการบริจาค ค ่ ะ นะซึ่งทรัพย์ที่เป็นเรื่องของทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวฮะที่จะเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในได้ได้ยินคำกล่าวที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เนี่ยต้องเกิดขึ้นจากการที่เราให้ฮะทรัพย์นั้นเนี่ยไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมหรือระดับบุคคลก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นการให้เป็นการบริจาคออกไป อย่างนี้จะเป็นการค้านกับแนวคิดในการที่เราจะต้องขยันหาขยันเก็บไหมคะ จะขัดแย้งกันไหมคะไม่ค้านนะเพราะว่าคือการทำทานหรือว่าการให้ทานหรือว่าการทำบุญเนี่ยการมีทรัพย์เนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับในการที่คือทรัพย์เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจว่ามันมีความจำเป็นต่อชีวิต ค ่ ะ นะแต่ละคนมากน้อยต่างกันไปแต่โดยสาระสำคัญก็คือว่ามีผลมากต่อปัจจัย4นะซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์เนี่ยที่สมควรจะมีอย่างเรียกว่าไม่ขัดสนนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะหาทรัพย์ได้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนไม่ต้องทุกข์กับการที่ให้มีปัจจัย4อย่างเพียงพอเนี่ยมันจะแปลงสินทรัพย์ที่เป็นโลกทรัพย์เนี่ยนะไปเป็นอริยทรัพย์โลกทรัพย์เนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจเราก็จะพบว่ามันวนอยู่แต่ในโลกนี้นะฮะมันไปกับเราไม่ได้ ไม่ข้ามภพข้ามชาติว่างั้นเถอะ ครับ ค่ะ แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เป็นทุนโดยการให้ออกไปบริจาคออกไปนะไม่ว่าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นทุนภายในใจของเราทันทีเลย ค่ะ ซึ่งเป็นทรัพย์ที่สามารถติดตามข้ามภพข้ามชาติได้ ค่ะ เรียกว่ายิ่งกว่าฝากข้ามแดนอีกนะฮะ แต่คุณหมอนะคะจะให้คนเข้าใจแบบนี้เนี่ยยากนะคะอย่างแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็ถูกฝังหัวจากความคิดของคนรอบตัวมาตลอดเวลาว่าถ้าเรามีแล้วเราเที่ยวเอาไปแบ่งปันแจกจ่ายให้กับคนอื่นเขาเนี่ยแล้วเวลาที่เราไม่มีเนี่ยจะเอาที่ไหนจะไปขอจากใครเขาได ้ครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเก็บเอาไว้ของเราคนเดียว จริงแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญานะผมว่าเป็นเรื่องของพระวิถีพุทธเนี่ยถ้าว่าโดยสาระสำคัญแล้วเนี่ยต้องมีปัญญาประกอบไปด้วยอยู่เสมอ ค ่ ะ แปลว่าเราจะบริหารสินทรัพย์หรือว่าทรัพย์นั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรโดยหลักการคือไม่เดือดร้อนตัวเอง ค ่ ะ นะครับนี่ไม่เดือดร้อนตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนอะไร ค่ะ นะไม่เดือดร้อนตัวเองจริงก็คือไม่เดือดร้อนใจนั่นเอง ค่ะ ใช่ไหมส่วนร่างกายเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่เรามีปัจจัย4อย่างพอเพียงพออยู่ได้ไม่ทำให้เกิดทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีปัจจัย4เนี่ยผมว่าน้อยมาก ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วคนที่พออยู่ที่ใจเนี่ยปัจจัย4ซึ่งจริงๆแล้วเราใช้น้อยมาก ค่ะ ทรัพยากรในโลกนี้ที่ใช้เพื่อเป็นปัจจัย4เนี่ยมีไม่มากนะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักพอที่ใจเนี่ยปัจจัย4มันจะกลายเป็นปัจจัย4ที่มากเกินไป ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยท่านทำบุญบริจาคทานทั้งถวายพระให้คนยากคนจนเนี่ยจนกระทั่งว่าทรัพย์ท่านล่อยหล่อเหลือน้อยมากคุณภาพของทานที่ให้ก็ด้อยลงนะครับจนกระทั่งว่าเทวดาเนี่ยตามเรื่องเล่านะครับเดือดร้อนนะครับเห็นว่าไม่เข้าท่าก็เลยมาเตือนว่างั้นบอกท่านอนาถบิณฑิกว่าจะทำเลยทานเนี่ยนะให้ถอนศรัทธาออกมาซะอย่าทำเลยนะปรากฏว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยนะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วมีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวนะรู้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นจริงของชีวิตแล้วเนี่ยท่านก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็นอกจากนั้นเรายังไล่เทวดาองค์นั้นออกไปจากบ้านตัวเองอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นท่านให้จนกระทั่งว่าอนาคตจะไม่มีจะกินเนี่ยแต่ว่าท่านไม่ทุกข์ ค ่ะท่านไม่ทุกข์แล้วท่านมีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวนั้นการที่เราจะให้มากให้น้อยเนี่ยโดยสาระสำคัญผมว่าอยู่ที่ใจ ค่ะเอาใจเป็นตัวตั้งเอาใจเป็นตัววัด ครับ ค่ะ นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีสติปัญญาเราไม่มีความมุ่งมั่นเราไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของบุญของกุศลเนี่ยนะเราคิดแต่จะเอาแต่ตัวเลขหรือว่าตัวเงินนี่การให้มันจะเกิดขึ้นได้ยากซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่ทราบว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันหมุนอยู่แค่ในโลกนี ้ แต่คนที่ฉลาดประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยเขาก็จะเอาทรัพย์นี้ไปหมุนเป็นทุนทรัพย์ภายในใช่ไหม ที่จะใช้เดินทางในสังสารวัฏต่อไปได้เนี่ยทั้งการให้หรือว่าการทำทานหรือการทำบุญเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากของผู้ที่มีทรัพย ์ค ่ ะ เศรษฐีในสมัยครั้งพุทธกาลจึงนิยมตั้งโรงทานกัน ค่ะ ถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งโรงทานทำบุญทำทานและที่สำคัญคือทรัพย์นั้นก็หมุนเวียนอยู่ในโลกนี้แหละ ค่ะ หมุนไปหมุนมาผัดกันใช้ดังทุกวันนี้ถามว่าผมทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เรียกว่าไม่ได้ฟุ้งเฟ ้อ ถึงคราวจำเป็นที่ต้องใช้ก็ใช้ นะ ครับไม่รวยแต่ว่าเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินก็พอจะมีเงินใช้ ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือชีวิตพอเพียงเนี่ยเราต้องเริ่มจากขยันหาก่อนให้เราอดทนขยันประหยัดซื่อสัตย์ประมาณนี้นะคะแล้วเมื่อเราหาได้มาเนี่ยก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะส่วนว่าจะเก็บมากน้อยแค่ไหนนั้นต้องประเมินกันเองนะคะว่าท่านมีกำลังสำหรับการเก็บออมมากน้อยแค่ไหน ครับ บางคนอาจจะเก็บออมแค่จำเป็นจริงๆแต่บางคนอาจจะต้องเก็บออมไว้ให้เป็นขุนเขาก่อนแล้วแต่ละกันนะคะ คร ับ อันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องหาความพอดีในใจของเราให้เจอใช่ไหมคะคุณหมอ ครับผมก็ว่าอย่างนั้น ค่ะ เพราะว่าคำว่าสันโดษเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดนะ ค ำว่าสันโดษเนี่ยท่านอธิบายว่ายินดีพอใจตามกำลังนะตามกำลังที่เราพอจะมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาเนี่ยนะถ้าเกินกว่านั้นไปแล้วทำให้ตัวเองทุกข์อันนี้แสดงว่าเราทำไปด้วยความอยาก ค่ะ คือเกินกำลังของตัวเองแต่ว่าความอยากมันจับดันไปอ ัน นี้ก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องยินดีพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้มาใช่ไหมคือได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีพอใจ ไม่ใช่ยินดีเฉพาะเวลาที่ได้เยอะๆใช่ไหมคะ ครับถ้าเรารู้จักยินดีตามกำลังสติปัญญากำลังกายของเราเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่สงบสุขได้ง่ายเราได้มาเท่าไหร่เราก็ยินดีพอใจที่มันได้มาตามนั้น ค่ะ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ที่จะทำยังไงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราเองต่อครอบครัวต่อคนรอบข้างแล้วที่สำคัญก็คือว่าทำยังไงจะบริหารสินทรัพย์ได้แบบข้ามภพข้ามชาติ อันนั้นเป็นการบ้านใหญ ่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับชีวิตเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะบริหารสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเราก็จะใช้ทรัพย์นั้นไปตามยถากรรม ฟังแล้วน่ากลัวยังไงคะใช้ทรัพย์ตามยถากรรมนี่ซื้อรถยนต์เดินละคันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ เออนอนกอดทรัพย์ยินดีกับตัวเลขที่มีอยู่นะฮ ะ แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นมาได ้ค ่ะงั้นจะเรียกว่าเป็นโมฆะทรัพย์ก็ยังว่าได้นะ ฮะแม้ว่าจะมีมากมายมหาศาล ไร้ค่า ค ่ะเป็นตัวเลขที่นอนอยู่ในธนาคาร ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเรานำเงินเหล่านั้นนะมาตั้งกองทุนมาพัฒนาชีวิตคนส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการทำความดีนะใครทำความดีให้เงินหรือว่าให้รางวัลหรือว่าสนับสนุนการศึกษาอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ามันจะไปได้อีกเยอะเลยนะถ้าเศรษฐีเมืองไทยรวมเงินกันแล้วก็มาทำตรงนี้นะ ก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าเศรษฐีเมืองไทยก็เยอะนะคะแล้วก็เศรษฐีจริงๆอะค่ะดูจากเวลาที่มีสินค้าแพงๆมาขายในบ้านเมืองเรานี่ก็รู้สึกมีอัตราการจองค่อนข้างจะเร็วแล้วก็จำนวนมากพอสมควรนะคะถ้าท่านเหล่านั้นได้ปันในสิ่งที่ท่านมีอยู่มาเผื่อแผ่แก่ผู้ที่มีน้อยกว่าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เกื้อกูลสังคมไทยดียิ่งนักนะคะ ครับ เรามักจะพบเห็นนะคะว่าคนมีน้อยเนี่ยให้เป็นแต่คนมีมากให้ไม่ค่อยเป็นนะคะ เพราะนั้นเป็นเรื่องของบุพกรรมเขาเองแล้วก็ชีวิตเขาต้องเผชิญหน้าต่อไป ค่ะ เพราะว่าไม่ว่าจะมีอะไรถ้าไม่มีหรือว่าใช้ด้วยสติปัญญารู้ด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็จะหาความสงบสุขในชีวิตของเราได้ยากจริงๆนะท้ายที่สุดมันวัดลงที่ใจเราอะทั้งหมดนี่มันเริ่มที่ใจก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่จะมาสู่จุดใจของเราได้เนี่ยมันมาจากฐานของการเจริญสติมาจากฐานของการเจริญสติจนกระทั่งว่าเราเข้าใจตัวเราเข้าใจว่าอะไรเป็นสมมุติอะไรคือความเป็นจริงของชีวิตที่ควรจะเป็น ฉะ นั้นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการดูแลหรือว่าการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับผมก็จะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการสุขจิตล้วน ๆค่ะคุณหมอสรุปว่าเป็นเรื่องของการ สุขจิตจึงจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานน้อยลงนะ ค่ะ ซึ่งจิตใจแบบนั้นเนี่ยมันเป็นจิตใจที่สามารถหาความสุขได้ง่ายหาความสงบได้ง่ายแล้วก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าเข้าถึงไม่ได้ด้วยการมีความรู้เยอะ ๆค่ะ หรือว่ามีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นจิตใจที่หาได้ง่ายจากการที่มันสลัดเอากิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆเนี่ยให้น้อยลงไปที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพราะฉะนั้นการมีทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์การอดข้าวอดน้ำหรือว่าการควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักนะที่เรียกว่าการดูแลสุขภาพต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วสาระสำคัญอยู่ที่การฝึกจิตครับ สรุปมาอยู่ที่การฝึกจิตนะคะ ครับ ว่าจิตเนี้ยต้องฝึกฝ ึ กแล้วก็จะมีความพอเหมาะความพอดีของการใช้ชีวิตที่จะไม่เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดเวรเกิดภัยทั้งแก่ใจเราเองแล้วก็ผู้อื่นในสังคมรอบข้างนะคะ ครับเพราะว่าจิตที่มีความสงบเนี่ยนะครับอย่างมีสติปัญญาคือรู้เท่าทันเรื่องสมมติภายนอกรู้เท่าทันความคิดตัวเองเนี่ยนะ ค่ะ เมื่อมันรู้เท่าทันเนี่ยมันจะมีความสุขเกิดขึ้นเองด้วยตัวมันเองโดยอัตโนมัติ ค่ะ มันไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอก เอาละค่ะ ความสุขอยู่ตรงนี้นะคะ ค่ะความสุขอยู่ทางนี้นะคะใครอยากได้เดินตามมาเลยค่ะ เป็นสุขจากจิตที่เรียกว่าตื่นรู้ด้วยตัวมันเอง ค่ะ และมันจะมีความสงบสุขเกิดขึ้นภายในมันก็ไม่แสวงหาความสุขภายนอก ค ่ ะ ไอ้ที่มันมีความสุขภายนอกอยู่มันจะเกี่ยวข้องมันก็จำเป็นต้องเกี่ยวข้องไปแต่ว่าไม่ยึดถือ ค่ะ การให้มันก็จะง่ายฮะให้แล้วไม่บาดเจ็บตัวเอง